بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله: وإن تكلم سهوا أو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبتل، وإن قهقه بطلت إجماعا لا إن تبسم. من يأك مؤلف رحمه الله أكسيما أكزنغمزا كوكسهاو أو نام فتكلم أو أللالا أكزنغمزا كتكصالا أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن أو للتنغلية كتكولميواك وكات وكسوما كسوما قرآن للمتنغلية كلمة منينو أما يسي قرآني لم تبتل هيت بتلك صالة. وإن تكلم سهوا أكزنغمز أمتك وكسهاو دنيا صالة أو نام أو ألالا لني صالة فتكلم أكسيما أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن أو للمتنغلية كتكولي مواك وكاتي أنا بصوم قرآن لني صالة كلمة للمتنغلية كلمة منينو من غير القرآن أما يسي قرآني لم تبتل وهل زوته زي صالة هيت بتليكا. وإن قهقها أكيتشيكا بطلت صلاة يكيم بتليكا إجماعا كويتفاق يا معلماء لا إن تبسم سي أكيتبسامو أكيتبسامو صالة هي بتليكي لكني أكيتشيكا صالة هنا بتليكا. فرق بين كوتشيكا نكتبسامو. يقول الشيخ العباد حفظه الله: هذه جملة من الأمور التي لا تبتل بها الصلاة ولا يسجد فيها للسهو. هنا جملة مambo ambayo hayabatilishi sala au sala haibatiliki kwa mambo haya na hapa sujudiwi sijda ya kusahau. Hiyo akizungumza kwa kusahau katika sala, akilala katika sala, akazungumza kalima au lilimtangulia kalima wakati anasoma Qur'ani katika swala, kuna kalima lilimtangulia katika ulimi wake ambalo sio Qur'ani, si kwa makusudio lilimtangulia kalima sio kwa makusudio, swala haitabatilika. Lakini akicheka ikatoka sauti ya kucheka, swala yake imbatilika, si kule kutabasamu. Qala wal qahqahatu al mubtilatu lis sala هي اللحك الذي يكون معه صوت. kucheka kuna choba kunako batilisha sala ni kucheka ambako kuna sauti, kuli ndio kucheka, ndio qahqaha. wal qahqahatu al mubtilatu lis salah هي اللحك الذي يكون معها صوت. kucheka kunako batilisha sala ni kule kucheka ambako kuna sauti, ama kutabasamu hakuna sauti. Kutabasamu ni kuonesha meno tu, lakini hakuna sauti, huku hakubatilishi sala kutabasamu. Kauluhu: wa innasiya ruknan ghaira takbira fadhakarahu fi qiraati ar-rak'ati allati ba'daha batalati allati tarakahu minha wa sarat al-ukhra 'iwadan 'anha. Akisahau nguzo katika nguzo za sala, akisahau moja katika nguzo za sala, ghaira tahrima, ambapo si takbira tul ihram, alisahau nguzo nyingine, aidha alisahau Fatiha, alisahau kuruku, alisahau moja katika nguzo za Fatiha ambazo si takbira tul ihram, fadhakarahu fi qiraati ar-rak'ati allati ba'daha, akaikumbuka nguzo hiyo katika kusoma kwa rakaa iliyo baada yake. Rakaa ya pili alikumbuka kwamba katika rakaa ya mwanzo aliwacha suratul Fatiha, hakusoma, alisoma sura nyingine sio Fatiha. rakaa ya pili kakumbuka hivyo. Batalati allati tarakahu minha, itabatilika ile rakaa ambayo ameiwacha hiyo nguzo katika rakaa hiyo, ile rakaa ya mwanzo itabatilika yote. Wasaratil ukhra iwadhan anha, itakuwa hii nyingine ni badali ya rakaa hiyo ya mwanzo. Kwa hiyo hii ya pili itakuwa ndio ya mwanzo, ile ya mwanzo haizingatiwi, ni mulgha. Hii ni ya kisahau nguzo ambapo sio takbiratul ihram na akaikumbuka katika rakaa nyingine, hii ndio hukumu hii. Ile rakaa ya mwanzo inakuwa ni batila, hii rakaa ya pili ndio inakuwa ile ya mwanzo. Kadhalika aliwacha hivyo katika rakaa ya pili, rakaa ya pili ya dhuhur aliwacha suratul fatiha akasoma suratul nasri rakaa ya pili. Rakaa ya tatu akakumbuka kwamba rakaa ya pili hajasoma fatiha, amesoma sura nyingine, ili rakaa ya pili itabatilika, hii ya tatu itakuwa ndio ya pili. Hadha huwa. Qala wala yu'idu listiftah, hata irudia tena ile dua ya kufungulia sala, ili hata irudia tena ile subhanaka allahumma bihamdik wa tabaraka smuka wa la ilaha ghayru, hii hata irudia tena wakati anarudia nguzo hiyo. Qalahu Ahmad, ameyasema hayo al-Imamu Ahmad. Wa in dhakarahu qabla shuru'i fil qira'a, akikumbuka hiyo nguzo kabla hajaanza kusoma katika rakaa ile nyingine, ada atairudia, fa ata bihi wa bima ba'dahu, ataileta nguzo hiyo na ile iliyo baada yake. Wa in dhakarahu qabla shuru'i fil qira'a, akikumbuka hiyo nguzo kabla hajaanza kusoma ile rakaa nyingine, ada atairudia, fa ata bihi wa bima ba'dahu, ataileta nguzo ile aliyoiacha akaisahau na ile iliyo baada yake. Mnaelewa hapa? Ni kwamba ameacha Fatiha katika hiyo rakaa ya kwanza, halafu kabla hajaanza rakaa ya pili yuko katika sujud ya ile ile rakaa ya kwanza, akakumbuka kwamba hajasoma suratul Fatiha, atarudi juu asimame asome suratul Fatiha, aendelee sasa rukuu, i'tidali na kuendelea, ndio atairudia, fa ata bihi wa bima ba'dahu, hii ni kabla hajaanza rakaa ya pili. Yakulu Sheikh al-Abbad hafidhullah, idha nasiya takbirat al-ihram lam tan'aqid salatuhu, akisahau takbira ile ya kuwafungulia sala takbirat al-ihram, sala yake haitasihi. Akisahau takbirat al-ihram mwanzo tu wa sala akaanza suratul Fatiha, alisimama akaanza suratul Fatiha, sala hapo haitasihi. Liannahu innama yudkhalu fi salah bitakbirat al-ihram, sababu inaingiliwa katika sala mwanzo kabisa ni takbiratul ihram, Allahu akbar, liqawlihi sallallahu alaihi wasallam, miftahu salati tuhuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslim, ufunguo wa sala ni udhu, na kuharamisha mambo yote ambayo ni halali katika sala ni takbir. Takbiratul ihram inaharamisha kuzungumza katika sala, inaharamisha kula, inaharamisha kunywa ndani ya sala. Watahrimu hatakbiru watahlilu hataslimu, uhalalisha kwa hayo yote ni kutoa salamu. Akishatoa salamu anahalalisha yote hayo, kula, kunywa, kuzungumza. Wakad taqadama, imetangulia hadithi hii. Wa innasiya ruknan karruku'i au ihda sajdataini mathalan wadhakarahu ba'da shuru'i fil qira'a fi ar-rak'ati allati taliha batalatil ula fala yu'taddu biha, akisahau nguzo katika nguzo za sala kama kurukuu au moja katika sijda mbili, alisahau moja akasujudu sijda moja halafu akainuka kwa mfano, wadhakarahu ba'da shuru'i fil qira'a fi ar-rak'ati allati taliha, akaikumbuka hiyo nguzo au hiyo moja ya sijda mbili akaikumbuka baada ya kuanza kusoma katika rakaa inayofuatia, hapo batalatil ula, itabatilika ile nguzo ya kwanza aliyoisahau, ile rakaa ya kwanza itabatilika, fala yu'taddu biha, haitahisabiwa, wasarati thaniyatu iwadhan anha, itakuwa hii ya pili ndio badali yake kwa tulivyosoma huko nyuma. Wa idha kanat ar-rak'atu allati batalat hiya al-ula, ikiwa hiyo rak'a iliyobatilika ni ile ya mwanzo. Wa qad ata fiha bi du'a al-istiftah, na alileta katika rak'a hiyo dua ya kufungulia sala. Fa innahu la yu'iduhu du'ahi hata irudia, idha kana sharaha fi al-qira'a, akiwa ameshaanza kusoma. Li'annahu sunnah fata mahalluha, sababu dua hii ya kufungulia sala ni sunna, tayari mahali pake pameshapita. Tumeelewa hapa eh? Sawa eh? Ikiwa ile rakaa iliyobatilika ni ile ya mwanzo, lakini ameshasoma dua ulistiftah kama ni Allah subhanaka allahumma bihamdik wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk, ameshaisoma hii. Sasa alisahau hiyo kusoma Fatiha, akasoma sura nyingine. Sasa ile rakaa ya pili atainuka asome Fatiha tu, ile rakaa ya mwanzo haikubaliwi tena sababu ameacha nguzo, lakini dua ya kufungulia sala hatairudia. Mafhumu hadha qawluhu wa innasiya at-tashahhud al-awwala wa nahadha lazimahu ar-ruju'u wal-ityanu bihi ma lam yastatimma qa'ima, akisahau tashahudi ya mwanzo na kainuka kwenda kwenye rakaa ya tatu, lazimahu ar-ruju'u, ni lazima arejelee pale tashahudi ile, airejelee areje pale chini. Wal-ityanu bihi, na ailete hii tashahud ma lam yastatimma qa'ima, muda wa kwamba hajasimama kamili. Alisahau tashahudi ya mwanzo, badala ya tashahudi ya mwanzo kukaa, akainuka kwenye rakaa ya tatu katika salatu al-dhuhr au al-asr au al-isha au al-maghrib. Kabla hajasimama vizuri, anatakiwa arejee pale ailete tashahudi ile. Li hadithi al-Mughirata rawahu Ahmadu, wa yalzamu al-ma'muma mutaba'atuhu, itamlazimu ma'muma kumfuata imamu huyo. Wa yalzamu al-ma'muma mutaba'atuhu, itamlazimu maamuma kumfuata huyo imamu, akirejea pale na yeye maamuma arejee. Wa yasqutu anhu at-tashahhudu wa yasjudu lis-sahwi, hii ni ikiwa hakurejea pale, ikiwa hakurejea kuirejea ile tashahhud, akainuka imamu alisahau akainuka hakusoma tashahhudi ya mwanzo akasimama, maamuma anatakiwa amfuate imamu hivyo hivyo. Ndio wayasqutu anhu tashahudu, hiyo tashahudi itaanguka hapo. Wayasjudu lisahawi, alafu mwisho atasujudu sijda mbili za kusahau, maimamu na maamuma. Qala hadithu al-Mughira akhrajahu Abu Dawuda bi isnadin hasan wa huwa yadullu ma hadithi Abdullah ibn Buhayna fi sahihain wa qad taqaddama, inafahamisha pamoja na hadithi hii Abdullah ibn Buhayna iliyo katika sahihain na imetangulia. Ala anna at-tashahhud al-awwal yadullu ala anna at-tashahhud al-awwal wal julus lahu laysa min arkani as-salah, hadithi hii inafahamisha kwamba tashahudi ya mwanzo na kukaa kwa ajili ya tashahudi hii si katika nguzo za sala, si katika nguzo za sala, ni katika wajibati. Li anna tarkahuma yajburuhu sujudu sahwi, kuacha vitu hivyo viwili huungwa na sujudu sahwi. Akisahau tashahudi ya mwanzo, akisahau kukaa pale katika tashahudi ile, akainuka aendelee na sala yake, rakaa ya tatu, rakaa ya nne, rakaa ya nne, akikaa kwa ajili ya tashahudi anasoma tashahudi mpaka mwisho, kabla ya kutoa salamu anasujudu sujda mbili za kusahau, halafu anatoa salamu. Hii sujudu sahwi, sijda mbili hizi zimeunga ile tashahud na kukaa alikosahau. Sawa, kwa imamu akiinuka ameshasimama, maamuma hawana budi, lazima wamfuate imamu. Sio ashasimama tena subhanallah subhanallah, maamuma bado wamekaa tu subhanallah, hapana. Maadamu hii ni wajibu, ni katika wajibati na amesahau, lazima kumfuata imamu hapo. Ikiwa amekumbuka kabla hajainuka, ile amewacha tashahudi ya mwanzo kabla hajainuka, ameinuka kidogo tu maamuma subhanallah, anarudi pale pale, sawa eh? Maamuma nao wanamfuata wanasoma tashahudi, lakini akishasimama hakuna tena kumwambia subhanallah, maamuma wamfuate vile vile. Kabla hajatoa salamu atasujudu sijda mbili za kusahau, hii inaunga ile tashahudi ya mwanzo na kukaa alikosahau. Tumefahamu nadhani hapo. Qauluhu wa man shakka fi adadi rak'ati bana ala al-yaqin, mwenye kutia shaka katika idadi ya rakaa bana ala al-yaqin, atazingatia ule uhakika. Bana ala al-yaqin, atazingatia uhakika wake. Yaqulu Sheikh al-Abbad hafidhahullah, idha shakka fi rak'a hal hiya ath-thaniyatu aw ath-thalithah bana ala al-yaqini wa huwa al-aqall, akitia shaka katika idadi ya rakaa, je hii ni ya pili, rakaa hii ni ya pili au ni ya tatu, bana ala al-yaqin, ataizingatia ile uhakika wake wa huwa al-aqall, ni ile idadi chache. Akiwa anatia shaka hii ni ya pili au ni ya tatu, itakuwa ni ya pili, alafu ataendelea hii ni ya kwanza au ni ya pili, itakuwa ni ya kwanza, wa hakadha. Fa'tabara athaniya, ataizingatia ni ya pili, wa yasjudu lisahwi kabla salam, huyu pia atasujudu kwa ajili ya kusahau kabla hajatoa salamu. Katika sababu za sujudu sahu ni shaka, akitia shaka lazima asujudu sujudu sahwi kabla hajatoa salamu. Li hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, wa qad taqaddama, imetangulia hadithi hiyo. Qawluhu wa ya'khudhu ma'mumun 'inda shakkihi bi fi'li imamihi, ma'muma atashikamana wakati wa shaka yake na vitendo vya imamu wake. Ma'muma atachukua na kushikamana wakati wa shaka yake, atashikamana na kitendo cha imamu wake, atamfuata imamu tu ma'muma hata akisahau yeye ma'muma. Walau adraka al-imama raki'an, maamuma lau alimdiriki imamu hali ya kuwa ni mwenye kurukuu, wa shaka akatia shaka maamuma huyo, hal rafa alimamu rasahu kabla idrakihi, shaka yenyewe imekuja hapa, je imamu alishainua kichwa chake kabla ya kumdiriki rakian hali ya kurukuu, lam yu'tadda au lam ya'tadda bitilka raka, hata ihisabu rakaa hii, maamuma huyu hata ihisabu rakaa hii, kama alitia shaka sijui nilimdiriki pale niliporukuu, imamu ilikuwa bado hajainuka au bado amerukuu, akitia shaka hiyo rakaa hii ni kwamba hajaidiriki, haihisabu rakaa hii. Walau adraka al-imama rakian, maamuma lau alimdiriki imamu amesharukuu, ameingia katika swala, imamu ni rakian, amerukuu hajainuka. Sasa yule imamuma akarukuu haraka haraka na yeye ili amdiriki imamu, halafu akatia shaka huyu imamuma, hal rafa al-imamu ra'sahu kabla idrakihi, je imamu ilikuwa shainu wa kichwa chake kabla hajamdiriki kwamba yuko katika rukuu, maamuma huyu hata ihisabu rakaa hii. Tumeelewa umefika pale Allahu akbar na imamu naye anainuka sami Allahu liman hamida, huyu maamuma huyu hajaidiriki rakaa hii, hii rakaa hajaidiriki. Akishamaliza imamu kutoa salamu ainuke amalize rakaa hii ambayo hajaidiriki. Kuna wengine wanaendelea hivyo hivyo, aona hivi hivi kwamba imamu kule ashainuka, ile Allahu akbar imamu naye anainuka, halafu anaendelea hivyo hivyo kusudi wengine aona hivi hivi imamu ashainuka, halafu aendelea kwamba nimeshaidiriki, bora swala. Hakuna cha bora swala, sio bora kuswali, inayotakiwa ni swala bora, swala iliyo sahihi. Sasa wengine wanaendelea tu, imamu ashainuka yeye ndio aenda rukuruku sasa, halafu anaendelea eti amempata ameipata ile raka. Hapana. Wa idha bana ala al-yaqini ata bima baqiya, akizingatia huo uhakika ataleta hizo rakaa zilizobakia hapo, kwamba ametia shaka ni rakaa ya mwanzo hii au ni ya pili, akasema ni ya mwanzo, ataleta zilizobakia. Wayati bihi almamumu ba'da salami imamihi, ataleta hicho kilichobakia maamuma baada ya salamu ya imamu wake, wa yasjudu lisawi, na atasujudu kwa kusahau. Yakulu Sheikh al-Abbad hafidhahullah, idha shakka maamumun fi rak'a, maamuma akitia shaka katika rak'a, hal hiya thaniya au thalitha, je ni ya pili au ni ya tatu. Mara nyingine unamfuata imamu, pengine imamu ameshatangulia, yuko katika rak'a tatu salatu dhuhur, we ukaanza kufunga sala pale, unamfuata imamu. Baada imamu kufikia rak'a ya nne, we watia shaka, ile rak'a niliyoipata ya imamu ni rak'a ya tatu au ni ya pili? Maamuma anatia shaka. Watu wana mawazo mengi bwana, si ndio? Eh, mawazo mengi, watu wana mawazo mengi, fikra nyingi. Sasa mtu anaingia katika sala anamfuata imamu, halafu anatia shaka, ile rak'a niliyomfuata imamu ni ya tatu au ni ya pili? Hapo unatakiwa ufanye ni ya pili, usiendelee ukamalizia ya nne, hii ni ya pili. Jo, idha shakka ma'mumun fi rak'atin hal hiya thaniya au thalitha, fa innahu ya'khudhu bi fi'li imamihi li'anna al-imama lam yashukka, huyu atachukua kitendo cha imamu wake sababu imamu hajatia shaka, atamfuata imamu. Wa idha bana al-imamu 'ala al-yaqin, imamu akizingatia ule uhakika wake, wa huwa al-aqallu, na uhakika ni ile idadi chache, ata bima baqiya, ataleta hizo rakaa zitakazobakia, wasajada lisahwi kabla salam, na atasujudu kwa ajili ya kusahau kabla ya kutoa salamu. Hii sujudu ndiyo itaunga ile shaka iliyompata. Wa idha shakka al-ma'mumu hal adraka ar-ruku'a kabla raf'i imamihi minhu bana 'ala al-yaqin, imamuma akitia shaka, je alimdiriki imamu katika kurukuu, je alidiriki rukuu kabla hajainuka imamu wake, bana ala al-yaqin, atazingatia ule uhakika. Uhakika ni upi? Wa huwa adamul idrak, ni kutodiriki rukuu ile, ni kwamba hakumwahi imamu pale, ndio uhakika. Wa ata bitilka ar-rak'a allati baqiyat alayhi ba'da salami imamihi, ataleta raka hiyo iliyobakia baada ya imamu kutoa salamu, wa yasjudu lisahwi, huyu maamuma atasujudu kwa kusahau, kabla an yusallima, kabla hajatoa salamu. Kwa nini? Kwa ile shaka aliyoitia, atasujudu sujda mbili za kusahau kwa sababu alitia shaka. أفاد ذلك الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في تقريراته في شرح آداب المشي إلى الصلاة. أمتوا فائده الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كتك تقرير ذاك يا شرح يا آداب المشي إلى الصلاة الذي جمعه ورتبه الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم صفحة 82. قوله: وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه. هايفاي kwa maamuma kusujudu kwa kusahau isipokuwa akisujudu imamu wake. Maamuma akisahau, hata kama amesahau mara tano katika sala, maadam anamfuata imamu, maamuma huyu hasujudu kwa kusahau. Kwa mfano, maamuma anamfuata imamu kuanzia mwanzo wa sala, maamuma huyu kila akirukuu anasahau zile tasbihi za kurukuu, anainama tu, mawazo yamemzidi ya kimya pale, halafu anainuka, sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd, akasahau hizo rakaa zote nne, anasahau subhana rabbil adhim katika rukuu. Huyu maamuma huyu hata sujudu sahwi, sawa eh? Sababu anamfuata imamu. Ndio, walaysa ala almaamumi sujudu sahwin illa an yasuhuwa imamuhu, isipokuwa kisahau imamu wake, fayasjudu maahu, atasujudu pamoja na imamu, walau lam yutimma tashahuda, hata kama hajakamilisha ile tashahudi anayoisoma, thumma yutimmuhu baada sujudihi, kisha ataikamilisha ile tashahud baada ya kusujudi kwake. Ina maana kwamba imamu akisujudu sujudu sahi, maamuma anatakiwa awache tashahud kama hajamaliza, kwa ajili ya kumfuata imamu, sawa. Imamu akishakaa kwa ajili ya salamu, anamaliza utashahud halafu anatoa salamu. Yakulu Sheikh al-Abbad hafidhahullah, idha sahal imamu fi salatihi khalfa imami, idha sahal ma'mumu fi salatihi khalfa imamihi falaysa alayhi sujudu sahwin. Maamuma akisahau katika sala yake, maamuma ambayo yuko nyuma ya imamu wake, huyu hana wajibu wa kusujudu kwa kusahau. Maamuma huyu, falaysa alayhi sujudu sahwin, hana wajibu wa sujudu sahwi, liannahu tabi'u li imamihi, sababu maamuma ni mwenye kumfuata imamu wake. Lakini wa idha sahal imamu, imamu akisahau, fa innahu yasjudu ma'ahu lisahwi, maamuma huyu atasujudu pamoja na imamu wake kwa ajili ya kusahau. Idha kana sujudu qabla salam, ikiwa hii sujudu ni kabla ya kutoa salamu, imamu ndio alisahau hapa, akisujudu imamu, maamuma lazima amfuate imamu wake na yeye asujudu. Lakini hakun idha kana sujudu qabla salam, ikiwa sujudu hii sahwi kabla hajatoa salamu, walau lam yutimma al-ma'mumu at-tashahhuda, hata kama maamuma hajakamilisha tashahhud, atasujudu pamoja na imamu, halafu wayutimmuhu ba'da sujudi sahwi kabla an yusallima, ataikamilisha ile tashahhud baada ya sujudi ile ya kusahau, kabla hajatoa salamu huyo maamuma, atakamilisha hiyo tashahhud yake kisha ndo atoe salamu. Sawa. Qawluhu wa yasjudu masbuqun li salamihi ma imamihi sahwan wa li sahwihi ma'ahu wa fi man farada bihi. Atasujudu masbuq, maamuma aliyetanguliwa atasujudu kwa salamu yake pamoja na imamu wake sahwan, kwa kusahau, wa li sahwihi ma'ahu, na kwa ajili ya kusahau kwake, wa fi man farada, na katika zile rakaa anazosali peke yake maamuma aliyetanguliwa. Yakulu Sheikh al-Abbad hafidhahullah, idha sallama al-imamu, imamu akishatoa salamu, wa sallama ma'ahu al-ma'mumu sahiyan, huyu maamuma naye akatoa salamu pamoja na imamu kwa kusahau, ilikuwa bado kuna rakaa zimebakia za huyu maamuma, kwa maamuma alitoa salamu kwa kusahau pamoja na imamu, fa innal ma'muma yasjudu lihadha sahwi, maamuma huyu atasujudu kwa ajili ya kusahau, sababu alisahau akatoa salamu na imamu, kumbe bado yeye hajamaliza rakaa. Sawa. Wa idha sahal masbuku khalfa imamihi, huyu maamuma aliyetanguliwa akisahau nyuma ya imamu wake, sajada lisahwi baada qada'i ma fatahu, atasujudu kwa ajili ya kusahau baada ya kulipiza zile rakaa alizozikosa. Akishamaliza zile atasujudu kwa kusahau, kwa sababu alisahau yeye baada ya imamu kutoa salamu. Wakadha yasjudu almasbuku idha saha wa huwa yaqdi ma fatahu, vile vile atasujudu huyu maamuma aliyetanguliwa akisahau na wakati anakidhi, analipiza zile rakaa zilizo alizozikosa, akisahau pale atasujudu pia huyu masbuk. Fahadhi lahwalu thalath hiya allati yasjudu fiha almasbuku lisahwi, hali hizi tatu ndizo ambazo maamuma aliyetanguliwa anasujudu kwa ajili ya kusahau. Hali hizi tatu, ya mwanzo akitoa salamu imamu na huyu maamuma masbuk akatoa salamu pamoja na imamu kwa kusahau, hii hali ya kwanza. Hali ya pili, akisahau yu maamuma aliyetanguliwa nyuma imamu wake, akisahau nyuma ya imamu wake pia sajada lisahwi baada qada'i ma fatahu, si ndio? Wa idha saha almasbuku khalfa imamihi sajada lisahwi baada qada'i ma fatahu, si ndio hapo? Hii ni hali ya pili, maamuma akisahau akiwa nyuma ya imamu wake, si ndio? Sajada lisahwi baada qada'i ma fatahu, atasujudu kwa kusahau baada ya kulipa zile rakaa ambazo amezikosa. Hii ni hali ya pili, tumeelewa? Wakadha yasjudu almasbuku idha saha wa huwa yaqdi ma fatahu, na pia atasujudu maamum aliyetanguliwa akisahau na huku analipiza zile rakaa ambazo amezikosa. Hizi ni hali tatu ambazo yasjudu fiha almasbuq. Sawa, tumalizie hapa. Mumkin qawluhu wa mahalluhu qabla salam illa idha sallama an naqsi rak'atin fa akthara. Mahali pa sujudu sahwi ni kabla ya kutoa salamu. Atasoma tashahud kabla hajatoa salamu anasujudu sijda mbili za kusahau. Illa idha sallama an naqsi rak'atin fa akthara, isipokuwa akitoa salamu kwa kupungua rak'a moja na zaidi. Li hadithi Imrana wa dhil yadain, kwa hadithi ya Imran na dhil yadain. Wa illa fima idha bana ala ghalibi dhannihi in qulna bihi, na isipokuwa akizingatia ile ghalibu ya dhana yake tukisema hilo. Fayasjudu nadban ba'da salam, hapa atasujudu kwa sunna baada ya kutoa salamu. Li hadithi Ali wa ibn Mas'ud. Yaqulu Sheikh al-Abbad hafidhahullah, ikhtalafa al-ulama fi mahalli sujudi sahwi, maulama wametofautiana katika mahali pa sujudu sahwi ni wapi, ni qabla salam au ba'da salam, hal huwa qabla salami au ba'dahu au yufassalu fi dhalik. Wametofautiana katika hiyo, je sujudu sahwi ni qabla ya kutoa salamu au ni ba'da ya salamu, au kuna kupambanuliwa katika hilo. Qala an-Nawawi fi sharh Muslim al-mujallad al-khamis safha 56 ila 57, ba'da dhikri khilaf al-ulama fi mahalli sujudi sahwi, ba'da kutaja tofauti za maulama katika mahali pa kusujudi kwa sujudu sahwi. Qala al-qadhi Iyad rahimahullah ta'ala wa jama'atun min ashabina wa la khilaf baina ha'ula'i al-mukhtalifina wa ghayrihim min al-ulama أنه لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو النقص أنه يجزئه ولا تفسد صلاته. أسمع هكونا خلاف بين هوا وليوتفوتيانا ناوينجينيو كتك مولماء كوانبا لو منتوى لسجود سجود ساوي قبل يكتوى سلام أو بعد يكي كواديل يكوزيدي شكيتو أو كوبونغوزا كوانبا إنامتو شليزا هيفيو. Lau alisujudu kabla salamu kwa ajili ya kuzidisha kitu au kupunguza, hiyo inamtosheleza na haiharibiki sala yake akisujudu kabla salamu kwa ziada au kwa naksi. Wa innama ikhtilafuhum fil afdali, tofauti yao katika bora zaidi ni vipi. Bora zaidi ni kusujudu kabla salamu au baada salamu kwa ziada au naksi, hapa ndiyo tofauti zao. Wallahu a'lam. والارجح التفصيل, لكن قولي ان nguvu zaidi ni kupambanua. Wa huwa anna ma kana linaqsin, ni kwamba sujudu iliyokuwa kwa ajili ya kupunguza kitu au shakka au shakkin au kwa ajili ya kutia shaka, buniya fihi ala al-yaqini wa huwa al-aqall yusjadu lahu qabla as-salam, ikajengewa na kuzingatiwa ule uhakika ambao ni uchache, hapo pata sujudiwa kabla ya kutoa salamu ikiwa alipunguza kitu, alisahau tashahudi ya mwanzo au alitia shaka katika zile idadi ya rakaa, hapo atasujudu kabla ya kutoa salamu. Atasoma tashahud kabla hajatoa salamu, atasujudu sijda mbili kisha atatoa salamu. Li hadithi Ibn Buhaina wa Abi Sa'id radiyallahu anhuma, kwa hadithi hizi mbili za Ibn Buhaina na Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhuma. Wa anna ma kana li ziyada, ama iliyokuwa ni kwa ajili ya ziada, alizidisha kitu, kwa mfano alizidisha raka au li shakkin au kwa ajili ya shaka, tuhri fihi sawaba, ambapo anakusudia sawabu, wabuniya ala ghalibi dhanni, halafu ikazingatiwa ile ghalibu ya dhana yake, yusjadu lahu ba'da salam, hapo pata sujudiwa baada ya kutoa salamu. Li hadithi Abi Huraira fi qissati dhil yadain wa hadithi Imran ibn Husain wa hadithi Ibn Mas'ud radiyallahu anhum, ikiwa amezidisha kitu au alitia shaka, ambapo tuhri bi fihi sawaba, halafu akazingatia ile ghalibu ya dhana yake, hapo atasujudu baada ya kutoa salamu. Yani atasoma tashahud, halafu atoe salamu, halafu asujudu. Akisha sujudu, itabidi atoe salamu tena mara ya pili. Kauluhu wa innasiahu kabla salami au ba'dahu ata bihi ma lam yatulil faslu. Akisahau kitu kabla ya kutoa salamu au baada yake, atakileta muda wa kwamba akisahau hiyo sujudu sahwi. Akisahau sujudu sahwi kabla ya kutoa salamu au baada ya kutoa salamu, ataileta ma lam yatulil faslu, muda wa kwamba kitambo hakijakuwa kirefu. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في شرحه آداب المشي إلى الصلاة الذي جمعه ورتبه الشيخ محمد بن قاسم صفحة 83 قال وإن طال سقط عنه ذلك. كتابك وكرف إتانغك يسجد السهوي. واختيار الشيخ وجوبه عليه وإن طال الوقت, لكن اختيار يا شيخ ni wajibu wa sujudu sahwi hata wakati ukiwa mrefu. Alimaliza sala, alisahau pia sujudu sahwi, hata wakati ukiwa mrefu atarudi pale ya sujudu sahwi, halafu atoe salamu, sala imemalizika na kukamilika. Qala wa kalamu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi wujubi al-itiyani bihi au i'adati salati fi majmu'i al-fatawa. Maneno ya Sheikh al-Islam kwamba ni wajibu kuileta sujudu sahwi hata kitambo kikiwa kirefu au kuirudisha sala, maneno haya yako katika majmuu al-fatawa al-mujallad al-23 safha 34 ila 35. Ni kwamba lazima alete sujudu sahwi. Qawluhu wa sujudu sahwi wa ma yaqulu fihi wa ba'da raf'ihi ka sujudi salah, sujudi ya kusahau na dhikri anayosema ndani yake na baada ya kuinuka ni kama sujudu sala, kama sujudu za sala, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi zile zile, au subhanaka allahumma bihamdik allahumma ighfirli subuhun quddusur rabbul malaikatu war ruh, sujudi azkari zile zile. Nasema Sheikh chini, laysa li sujudi sahwi sifatun makhsusa wa laysa lahu dhikrun makhsus. Sujudu sahwi haina sifa maalumu ya kusujudu wala haina dhikri maalumu, bal sifatuhu wa ma yaqulu fihi mithla sujudi sahwi, sifa yake namna yake na ile dhikri anayoisema katika sujudu sahwi ni kama sujudi ya sala, zile zile adhkari zile, na ni kusujudu vile vile kwa viungo saba. Hakuna kwamba kusujudu sahwi wasujudu vingine, wasujudu kwa mkono mmoja tu, mkono mmoja uko juu. Sifa yake ni ile ile, viungo saba, dhikri ni ile ile. Hakuna subhana man la yansa wala yasuhu. Hakuna dhikri hiyo. Sawa, sujudu sahwi ni dhikri zake ni hizi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa bas. هذا والله اعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.